Dowiedz się więcej na Emirates.com. Lataj Emirates. Lataj lepiej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 25 czerwca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 14 lat w kolonii karnej ma spędzić Polak skazany w Rosji za szpiegostwo, informuje o tym agencja prasowa TASS. Dragon 19 na finiszu, kończą się największe ćwiczenia wojskowe w tym roku, a podsumuje je nasza reporterka. Trwa akcja wydobycia ciała nurka z wraku statku Wilhelm Gustloff. Niewykluczone, że dzisiaj uda się je wyciągnąć na powierzchnię. Polak skazany w Rosji za szpiegostwo ma spędzić 14 lat w kolonii karnej. Takie informacje podaje rosyjska agencja prasowa TASS, powołując się na doniesienia z moskiewskiego sądu miejskiego. Według tego źródła Polak to Marian Radzajewski. Sprawa miała toczyć się za zamkniętymi drzwiami, a nadano jej status tajnej. Proces ruszył 10 czerwca. Na poligonie w Orzeszu kończą się największe w tym roku ćwiczenia wojskowe Dragon 19. Trwa właśnie ostatni pokaz wyszkolenia żołnierzy w ramach tego cyklicznego ćwiczenia. Manewry obserwuje prezydent Andrzej Duda, a towarzyszą mu minister obrony Mariusz Błaszczak oraz dowódcy rodzajów sił zbrojnych. Na poligonie w Orzeszu jest też Agnieszka Drążkiewicz. I ten finał Dragona to generalnie święto Podhalańczyków, bo to ta jednostka zakończyła właśnie proces certyfikacji. Za rok obejmie dyżur i dowodzenie w VJTF, czyli w tak zwanej szpicy NATO, to siły szybkiego reagowania sojuszu. Zakończenie manewrów połączono z wręczeniem dwóch nominacji generalskich dla dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich Dariusza Lewandowskiego, a także dla Piotra Błazeusza, który w kwaterze głównej NATO w Brukseli będzie zajmował się planowaniem strategicznym. Prezydent Andrzej Duda, wręczając te nominacje, mówił o ich symbolicznym znaczeniu dla całej armii. Są ludźmi nie tylko doskonale przygotowanymi od strony merytorycznej, ale także i wielce doświadczonymi do wykonywania powierzonej im roli i jestem przekonany, że będą stanowili wartość dodaną dla najwyższego dowództwa. A na pasie taktycznym Orzyskiego Poligonu właśnie w tej chwili rozpoczyna się pokaz dynamiczny, ostatni w trakcie tego cyklicznego ćwiczenia Dragon. Podhalańczycy będą demonstrować, jak radzą sobie z odpieraniem ataku przeciwnika. Żołnierze będą wspierani z powietrza przez myśliwce F-16 i przez śmigłowce szturmowe Mi-24. Oczywiście będą również dwie kompanie czołgów T-72. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Drugi dzień. Ekipa poszukiwawcza próbuje wydobyć szczątki nurka znalezione w okolicach wraku statku Wilhelm Gustloff. Sprawą zajmuje się lęborska prokuratura, która zleciła wojsku wydobycie ciała. Wiele wskazuje na to, że to zaginiony w 2012 roku mieszkaniec Poznania. Operację na morzu obserwuje Paweł Droszcz. Wiele wskazuje na to, że dziś odbędzie się próba wydobycia szczątków. Wojsko nie informuje jednak o postępach akcji. Według moich ustaleń na miejsce działań ściągnięto już policyjny ponton, który ma służyć do transportu ciała na brzeg. Wczoraj specjalna grupa nurków głębinowych miała zlokalizować i oznaczyć miejsce, w którym znaleziono szczątki, a te znajdują się przy wraku liniowca, a nie w jego wnętrzu. Po wydobyciu ciała jego pierwsze oględziny śledczy planują przeprowadzić jeszcze na plaży. W późniejszym etapie konieczne będą badania DNA. Jeśli prokuratorzy potwierdzą, że są to szczątki zaginionego w 2012 roku mieszkańca Poznania, wówczas wznowione zostanie postępowanie dotyczące jego zaginięcia. A marynarka wojenna działa na wysokości Łeby. W akcji bierze udział około 30 osób, w tym policyjny technik. Niemiecki statek Wilhelm Gustloff został zatopiony przez radziecki okręt podwodny pod koniec II wojny światowej. Litwa skrytykowała przywrócenie Rosji prawa głosu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Zwrócono uwagę na to, że Moskwa nie zmieniła swojego postępowania i nadal łamie prawo międzynarodowe. Przywrócenie Rosji prawa głosu było skutkiem przyjęcia przez Komitet Ministrów Rady Europy deklaracji mówiącej o tym, że wszystkie państwa członkowskie powinny mieć prawo do uczestnictwa w organach statutowych organizacji, w tym w zgromadzeniu parlamentarnym, a także w wyborze nowego sekretarza generalnego organizacji. Decyzję tę skrytykował minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkevičius. W wywiadzie dla rozgłośni Žinių Radijas uznał ją za dziwną, kontrowersyjną i szkodliwą. Jego zdaniem podważa ona autorytet Rady Europy. Jednocześnie przyznał, że powrót do dialogu z Rosją jest dobrym sygnałem, ale nie można ignorować faktu, że Moskwa nie zmienia swojego zachowania. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. A przypomnijmy, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zastosowało sankcje wobec Rosji wiosną 2014 roku w reakcji na agresję wobec Ukrainy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie słoneczne i upalne. Synoptycy ostrzegają, na zachodzie, południu i w centrum temperatura może miejscami dochodzić nawet do 34 stopni w cieniu. Dzisiaj w Ustce, Łomży i Gdyni 26 stopni, w Krośnie 27, w Chełmie i Toruniu 28, w Krakowie i Zabrzu 29, w Pile i Szczecinie 30, w Warszawie 31, a w Opolu 32. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To tu przyjeżdżają nurkowie z całego świata, żeby poszukać skarbów ukrytych na dnie oceanu. To tu kręcono film Słoneczny Patrol, a miasto nazywane jest rejsową stolicą świata – Miami. Trójka. Jesteśmy połączeni. Odwiedzimy indiańską wioskę, spróbujemy owoców tropikalnych, staniemy ząb w ząb z aligatorem i przepłyniemy przez bagna Parku Narodowego Everglades. Wszystko to w porannym i popołudniowym wydaniu. Zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Do usłyszenia w środę, Agnieszka Szwajgier. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Miami. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Moja własna firma. Zaczęło się od dobrego pomysłu i mini biura na poddaszu. Dziś zatrudniam pracowników, mam stałych klientów i sprawdzonego sprzedawcę gazu. To Tauron, bo ma świetne ceny i zapewnia pomoc fachowców w razie potrzeby. Tauron przypomina. Masz firmę? Masz pomoc fachowców i gaz tańszy nawet o 5% niż u największego sprzedawcy w Polsce. Zadzwoń i sprawdź. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Na dalsze i bliższe podróże. Już teraz w Lidlu wytrzymałe walizki w różnych kolorach. Wielka rodzinna lub mała podręczna walizka. Już od 179 zł za sztukę. A do tego letnia sukienka lub kombinezon jedynie 29,99 za sztukę. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 7 minut po południu. Nie jest tajemnicą, że rząd zastanawia się nad przyszłością naszego rynku pracy i nad problemem rąk do pracy, których powoli już brakuje. Wczorajsza Rzeczpospolita opisuje projekt polityki migracyjnej państwa przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt ma być podstawą do dyskusji dla zespołu do spraw migracji. Dopiero gotowy dokument, jak dowiedzieliśmy się w ministerstwie, ma zostać przekazany do konsultacji międzyresortowych, także społecznych. Sprawa jest poważna, bo zgodnie z rządowymi szacunkami do 2030 roku w Polsce będzie brakować około 4 milionów pracowników. No, jeśli myślimy o trwałym, przyzwoitym wzroście PKB, musimy coś z tym zrobić. Dlatego wśród wielu pomysłów pojawił się również i ten pomysł podatku, który zresztą już kiedyś funkcjonował, zwanym bykowym. Jak funkcjonuje? Bardzo prosto. Osoby bezdzietne płacą wyższe podatki, co ma mobilizować do udziału we wzroście demograficznym. Wprawdzie minister Elżbieta Witek stwierdziła, że nie będą prowadzone prace nad pomysłem opodatkowania osób bezdzietnych, no ale można przypuszczać, że jednak rząd sonduje teren. Pewnie chce się przekonać, jak reagować będzie społeczeństwo, czyli my. Skoro tak, to dziś pytanie, czy osoby bezdzietne powinny płacić wyższe podatki. 7 trójek na początku 22. Polecam naszą stronę internetową, tam sądę. Polecam nasze adresy mailowe. A moim gościem jest pan Grzegorz Tokarski, pracodawca RP. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Witam serdecznie, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Podatek bykowy w PRL wprowadzono zaraz po wojnie, dotyczył osób powyżej 21 roku życia. Po 56 roku podniesiono granicę wieku do 25 lat, a w 73 ten podatek zniesiono. Jak miał funkcjonować? Jaki był efekt? Efekt udało się wywołać? Panie redaktorze, wydaje mi się, że w świetle omawiania polityki migracyjnej, czyli tego dokumentu, tego projektu, który przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, myślę, że również w pracach międzyresortowych, ta propozycja na tych 370 stronach ma takie marginalne znaczenie i wydaje mi się, że tam jest tylko zasygnalizowane jakieś zachęty negatywne. Mhm. Natomiast ja bym chciał, jeżeli pan pozwoli, w pierwszych słowach podziękować stronie rządowej za to, że w ogóle polityka migracyjna powstała, że wreszcie jako kraj się jej doczekaliśmy, bo jest nam bardzo niezbędna. Natomiast pamiętajmy, że to jest arcytrudne zadanie, natomiast... Co więcej, ten dokument, jak i w ogóle całe zagadnienie ma bardzo wiele wątków. To jest sprawa bardzo, bardzo złożona. Ja myślę, że poczekamy do momentu, aż ten dokument będzie dokumentem oficjalnym. No i wtedy pewnie zastanowimy się nad różnymi aspektami i pomysłami. Dzisiaj akurat wyjąłem może ten nie najważniejszy, to prawda, ale jednak budzący spore, jak się zorientowałem, emocje, pomysł związany z podatkiem bykowym. Znalazłem szacunki na portalu MoneyPen, że podatek ewentualnie, powiedzmy to uspokójmy na razie, bykowy mógłby dotyczyć 4 milionów byków i bykówek, jak to określono. Wyliczono nawet, że każdy bezdzietny zapłaciłby dodatkowo 28 zł miesięcznie. Nie jest to wprawdzie fortuna, ale to dałoby dodatkowy wpływ do budżetu na poziomie 1 350 000 000 zł rocznie. No, wie pan, bardzo ładna sumka. Tak. Ja myślę też, że autorom bardziej zależało nie tyle na tych środkach finansowych, a na że tak powiem, jakby inicjowaniu, że tak powiem, rozrodczości, czyli jakby to są działania kolejne prorodzinne. Tak, wpływaniu na demografię. Tak, o tym, o czym pan mówił na wstępie, czyli nam będzie brakowało około 4 milionów osób już za 11 lat, a już w roku 2080 populacja Polski skurczyć ma się z 38 obecnych milionów do 29. Więc ja myślę, że każde działania, które będą poprawiały jakby stan, liczbę osób aktywnych zawodowo na rynku pracy, są bardzo dzisiaj wskazane. Natomiast autorzy projektu też z taką nieukrywaną szczerością, która nas bardzo cieszy, przyznają, że działania prorodzinne, prodemograficzne, jakiekolwiek podejmowane dzisiaj, mogą przynieść efekty dopiero za około 20 lat. Dlatego potrzebne są nam działania tu i teraz i dlatego powinniśmy zacząć tą dyskusję i zastanawiać się właśnie między innymi w obszarze takim drażliwym, ważnym społecznie, czy chcielibyśmy za sąsiada mieć, ludzi, którzy będą czyszczali do meczetu, czy może chcielibyśmy, żeby naszym sąsiadem była filipińska rodzina katolicka, która będzie się do nas uśmiechała i która będzie z nami się asymilowała. Rząd stawia wreszcie pytania o to, czy jakich kandydatów na naszych sąsiadów my będziemy jakich będziemy akceptowali, czy tych, którzy będą akceptowali nasze normy prawne, kulturowe, społeczne, którzy będą utożsamiali się z naszą historią, czy jak to jest dzisiaj niestety nieuregulowane i dochodzi do tego, że sprowadzamy z każdego zakątku świata, nie myśląc o tym, co będzie z dalszą asymilacją. Czyli nie mamy sposobu, nie mamy systemu. Z tego projektu polityki migracyjnej wynika, co zresztą opisuje Rzeczpospolita nieoficjalnie, że akceptujemy cudzoziemców, mówiąc delikatnie, w ograniczonym zakresie. No ale z drugiej strony dość dobrze aklimatyzują się u nas Ukraińcy. Mamy jakże odległych nam na przykład kulturowo Wietnamczyków. To nie jest dowód na akceptację? To jest dowód, ale jest taka zagorzała dyskusja. Społeczeństwo myślę, że trochę się tego obawia. Mamy znaczny, kilkusetprocentowy na przykład wzrost zatrudnienia cudzoziemców pochodzących z Indii, Nepalu, Bangladeszu, Pakistanu. I myślę, że dzięki tej polityce, którą rozumiem, nad którą rząd będzie pracował jeszcze kolejne miesiące, będziemy mogli te sprawy uregulować i wreszcie powiedzieć jako społeczeństwo, tak, my chcemy takich sąsiadów, a nie chcemy innych. Myślę, że te działania są bardzo wskazane, ale oprócz tego, tak jak pan powiedział, ta polityka migracyjna jest wielowątkowa. Mówi się tam o aktywizacji bezrobotnych. Mówi się o tym, aby sprowadzać naszych polskich emigrantów do kraju. Więc jakby te działania są bardzo kompleksowe. Swoją drogą, Wietnamczycy w Polsce to jest, jak sądzę, bardzo ciekawy temat, bo żyją owszem wśród nas, ale właściwie są nieobecni. Są taką enklawą. I bardzo wielu żyje, bądźmy szczerzy, poza naszym systemem podatkowym. Umyka pan mi od tego tematu, które sobie wymarzyłem, tak, czyli podatku bykowego. Proszę wybaczyć, ale jak dla mnie stanowi on jakby promień całej polityki migracyjnej. Jasne, tyle tylko, że ja zajrzałem już na różne portale, zorientowałem się, jakie ogromne emocje ten ewentualny pomysł wywołuje. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych wszyscy zeznający na mękach twierdzą, że o żadnym bykowym oczywiście nie słyszeli. W ogóle słyszą pierwszy raz w życiu. Tymczasem w ubiegłym roku, co sprawdziłem, na przykład pan minister Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju, zasugerował w wywiadzie, że taki podatek moglibyśmy wprowadzić. Czy nie jest tak, że taki podatek bezdzietnym nie grozi? Bo moim zdaniem perspektywa jest nęcąca. Rozumiem, ale zastanawiam się, czy program byłby skuteczny, bo tak jak pan wspomniał, jeśli tak dobrze pamiętam, to było 28 zł miesięcznie. Tak. To no ja nie wiem, czy to jest czy to... ta bariera, wie pan, że te 28 zł przekona nas do tego, żeby tworzyć wielodzietne jednostki rodzinne. Tak. Wie pan, to by idąc tropem tego myślenia, a być może by tropem myślenia by rządu, skoro dojdą do takiego samego wniosku, że 28 zł to za mało, no to zaproponują 100 zł. To może być więcej. Ja rozumiem, tylko jak rozumiem, po efektach poznamy ten program, a wydaje mi się, że nie ma szans, aby ten program w jakikolwiek stopniu ulżył naszej demografii i rynkowi pracy. Więc dlatego panu uciekam od tego tematu, bo myślę, że temat polityki migracyjnej to będzie temat na najbliższe miesiące dosyć ważny. Na pewno tak, ale tu nie ma prostych rozwiązań, bo sprawą otwartą, jak sądzę, jest ocena wpływu na demografię programu 500+. Wcale ten efekt demograficzny, przynajmniej na razie, nie jest taki oczywisty, prawda? Nie jest oczywisty. Autorzy polityki migracyjnej, projektodawcy wskazują to w swojej diagnozie, która rozpoczyna tę politykę i wskazują, że efekty tych programów właśnie będą odczuwalne za około 20 lat. Więc stąd jest poszukiwanie innych rozwiązań, ale też jakby wracając do tej diagnozy, tam pada stwierdzenie, które jest bardzo ważne. Zmiany demograficzne w Polsce są, te problemy demograficzne są trwałe i nieodwracalne. My już przekroczyliśmy jako społeczeństwo ten próg. Czyli co to znaczy, może wytłumaczmy, że sami we własnym sosie nie damy sobie rady, tak? Nie damy sobie rady, dlatego że za mało nas będzie pracowało i system, trzeba to jasno mówić, oczywiście mówi się o tym od lat, ale już wiemy to na pewno. Sami we własnym sosie ugotujemy system zabezpieczenia społecznego. Będziemy, jeżeli ktoś dzisiaj nawołuje Polska dla Polaków, to pamiętajmy, że to będzie Polska dla chorych, schorowanych, starych i biednych Polaków. I starych, biednych Polaków. Dlatego, niestety, ja rozumiem, że to jest dla nas wszystko przykre. My jako środowisko pracodawców przecież też nie zatrudniamy cudzoziemców tylko dlatego, że nam się współpraca z naszymi rodakami przestała podobać, ale będziemy wszyscy do tego zmuszeni, żeby... Zatrudniacie, bo wam się opłaca. No, z tym bym się kłócił, panie redaktorze, w związku to jest taki mit, który pokutuje, że zatrudnienie cudzoziemca jest tańsze. Niestety nie jest, bo często musimy zadbać o sprowadzenie, koszty tego sprowadzenia, repatriacji, o koszty zakwaterowania czy wyżywienia i te koszty summa summarum niestety są wyższe. Swoją drogą temat to, jak sądzę, na zupełnie inną audycję, ale ciekawy, jakie mamy podejście do pracowników z zagranicy, jak ich traktujemy, jak traktują ich pracodawcy. Rząd liczy również na to, pewnie pan to wychwycił, że być może choć część z 2,5 miliona Polaków, którzy przez lata wyjeżdżali za chlebem, wróci do kraju. No, obawiam się, że mogą wracać, co się okaże dopiero na starość, bo właściwie dlaczego mieliby wracać? Z powodów sentymentalnych? Z powodów sentymentalnych na pewno nie wrócą, póki luka płacowa między Polską a Wielką Brytanią, Niemcami i innymi krajami Europy Zachodniej będzie tak wysoka, nie możemy liczyć na dużą falę powrotów, tym bardziej, że nasi emigranci są już, to tam już rośnie drugie pokolenie tej migracji, więc osiedlają się rzeczywiście na stałe, a tamte kraje będą, proszę pamiętać, też zabiegały o pozostanie ich na tamtejszym rynku pracy. No to o to, żeby się osiedlali, tak jak konkurować będą o Niemcy, o Ukraińców pracujących w Polsce. Więc w Europie rozpoczyna się wyścig, kto najlepiej ugości i kto da najlepsze warunki dla pracowników, których będzie brakowało w całej Europie. To nie jest tylko problem Polski i rząd też w polityce migracyjnej zaznacza to, że będziemy musieli konkurować. Więc jeżeli chodzi o naszych emigrantów, to wydaje mi się, że powinniśmy skupić się na opracowaniu pakietu zachęt, ale one musiałyby być, mówiąc wprost, drogie dla naszego budżetu. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Grzegorz Tokarski, pracodawcy RP, jest moim gościem 20 minut po południu. Temat, jak powiedzieliśmy, bardzo szeroki i złożony. No, a ja wyjąłem tylko jeden z wielu pomysłów, czy osoby bezdzietne powinny płacić wyższe podatki. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panu witam. Panie redaktorze, ja mam dwa bardzo kontrowersyjne pytania. Osobiście jestem przeciw wprowadzeniu takiemu podatku, aczkolwiek mam dziecko jedno. Natomiast mam dwa kontrowersyjne pytania. Co z osobami, z rodzinami, które są obciążone genetycznymi chorobami i nie mogą mieć dzieci, lub te dzieci rodzą się, przepraszam, że tak powiem, chore i umierają w trakcie porodu, bądź tuż kilka dni po porodzie. Co z tymi osobami? I drugie moje pytanie jest jeszcze bardziej kontrowersyjne. Co z osobami duchownymi? Dziękuję, pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Ja myślę, że to normalne pytania i ustawodawca na takie pytania powinien ewentualnie, jeśli by wpadnie na pomysł, by po prostu odpowiedzieć. Pan Wojciech. Panie Wojciechu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Osobiście jestem zdecydowanym przeciwnikiem tego rozwiązania, ponieważ tutaj osoby bezdzietne po prostu będą karane za to. Może i rozwiąże to w jakiś sposób problem demograficzny, natomiast zwróćmy uwagę na to, jaką będziemy mieć wtedy jakość społeczeństwa, bo ci ludzie, którzy będą chcieli pracować, uciekną za granicę, gdziekolwiek indziej, będą tego unikać, a ludzie, którzy nie potrafią sobie poradzić i zarobić pieniędzy w inny sposób, po prostu będą rodzić dzieci. Dlatego ja bym zachęcał do tego, żeby może zlikwidować obciążenia, żeby rodzinom po prostu zostawało więcej w kieszeniach. Pan Krzysztof napisał, wiem, że pan tego nie przeczyta, ale wolę muzułmanina niż Ukraińca za sąsiada. 7 trójek na początku 22, pan Michał. Panie Michale, dzień dobry, halo? Tak, dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam pana. Ja chciałem tylko powiedzieć, że czy mi, że jest program 500+, który wchodzi na pierwsze dziecko już od lipca, jeżeli nie właśnie pełną formą bykowego, bo przecież to ludzie, którzy nie mają dzieci, będą płacić większe podatki, a ludzie, którzy mają dzieci, w jakiś sposób będą odzyskiwać te podatki właśnie z transferów pieniężnych. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że 500+ na pierwsze dziecko jest niczym innym jak właśnie formą bykowego. Czyli taki podatek odwrócony. Pan Stanisław. Panie Stanisławie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. No, z przedmówcą to bym się nie zgodził, ponieważ rodziny odzyskują podatek, który VAT na przykład, który łożą kupując ubranka dla dzieci, więc to nie ma nic wspólnego z bytowym. Z kolei z głównym tematem nie zgadzam się z wprowadzeniem podatku bykowego, ponieważ należy zastanowić się, kto najczęściej wyjeżdża z tego kraju. No, wyjeżdżają ludzie, którzy nie mają rodzin, czyli obłożenie podatkiem osób, które i tak nie są związane tutaj, nie mają rodzin, nie są przywiązane do tego kraju, powoduje jeszcze większą emigrację z tego kraju. I drugi wątek, należy się zastanowić, w których rodzinach tych dzieci może być więcej. No ja twierdzę, że najmniej dzieci jest w rodzinach urzędniczych. Pan Dariusz komentuje, piszący, pomysł rodem z PRL-u. Co ze związkami, które nie mogą mieć dzieci lub miały miejsce na przykład poronienia wskutek bezpłodności, gdy ze względu na zdrowie jednego z partnerów nie może być mowy o adopcji? Chyba pozostaje zdrada, konkluduje pan Dariusz. Pan Bartłomiej na antenie, witam pana, dzień dobry, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Więc ja chciałem się odnieść właśnie do kwestii podatku i uważam, że nakładanie takiego podatku, jak i w ogóle nakładanie jakichkolwiek podatków poza minimalną dziesięciną jest bardzo niesprawiedliwe moim zdaniem i osobiście jestem przeciwnikiem tego. Pan Konrad napisał, jakim prawem karać kogoś za na przykład bezdzietność? Przecież to nieludzkie. Jeden ma pięcioro, drugi jedno, trzeci wcale. Natura sama reguluje te wszystkie wyliczenia na kilkadziesiąt lat do przodu. Troszkę ktoś tu przekombinował, zastanawia się pan Konrad. Pan Włodzimierz z nami, witam pana, dzień dobry, halo? Witam, dzień dobry, panie Kubo, witam państwa serdecznie. Witam. A ja uważam, że nie powinniśmy karać wysokimi podatkami, tylko zachęcać, czyli dawać ulgi dla tych, którzy będą mieć dzieci, jedno, dwójkę czy trójkę. To będzie taka zachęta. Dziękuję. Siedem trójek na początku, 22. Bardzo panu dziękuję. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog, posłuchajmy. Ja rozumiem tych, którzy sądzą, iż osoby bezdzietne mają więcej środków finansowych, wobec tego w ramach solidaryzmu społecznego powinny się dokładać do podtrzymywania substancji biologicznej społeczeństwa. Rozumiem. Ale z drugiej strony nie potrafię tego emocjonalnie zaakceptować. Przecież bardzo wiele z tych osób, które nie mają dzieci, nie dokonało takiego wyboru, nie postanowiło żyć samotnie, tylko różnego rodzaju trudności albo życiowe, albo coraz częściej przyczyny biologiczne odpowiadają za to, że nie mogą zostać rodzicami. Bardzo bolejąc z tego powodu, nierzadko przez wiele lat podejmując liczne próby rozwiązania tego problemu. Próby niezwykle kosztowne, wymagające nakładów finansowych. Myślę, że to raczej one na te próby poradzenia sobie z własną bezdzietnością powinny dostawać wsparcie od społeczeństwa, a nie podlegać dodatkowym jeszcze utrudnieniom i co brzmi jak kara za to, że nie posiadają dzieci. Pan Maniek, słuchacz piszący, denerwuje się, jak sądzę, zabrać pracującym, dać dzieciorobom, no super, jeszcze zabronić in vitro, żeby więcej osób płaciło. Pani Marto, halo, dzień dobry. Dzień dobry, ja chciałabym się odnieść do wypowiedzi pana Tokarskiego, której wysłuchałam, szczerze mówiąc, no z ogromnym zażenowaniem. I chciałabym odpowiedzieć panu Tokarskiemu i myślę, że osobom podobnie myślącym, że chciałabym mieć za sąsiada po prostu człowieka mądrego, empatycznego, wrażliwego, otwartego, a nie jak to pan określił, niekoniecznie katolicką rodziną uśmiechającą się, bo można być katolicką rodziną uśmiechającą się, a robić bardzo brzydkie i złe rzeczy. Podobnie, tyle na ten temat. Podobnie uważa pan Andrzej piszący, muzułmanie już w Polsce są i są całkiem dobrze zasymilowani. Pan Michał, panie Michale, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Uważam, że pomysł obciążania kogoś podatkiem za to, że nie ma dzieci, jest czystym absurdem. Państwo z jednej strony zachęca go do posiadania dziećmi przez 500 zł, z drugiej strony 28 zł na minus, jeśli tych dzieci nie posiada, no raczej go też do tego nie skłoni. Mhm. Poza tym, co z osobami, które fizycznie nie mogą mieć dzieci lub są homoseksualistami na przykład? Pozostaje... Jest to pewien absurd i chciałbym jeszcze zwrócić na jedną uwagę co do ściągania ludzi do pracy. Na Daily Mail ukazał się właśnie artykuł, w jaki sposób zmienia się Londyn i dosyć liberalne czasopismo nazwało Londyn miastem niebrytyjskim. Też chciałbym na to zwrócić uwagę. Jakie problemy to generuje? Dziękuję bardzo. Pan Bartłomiej, jeszcze panie Bartłomieju, halo? Dobry, ja właśnie dzień dobry. Tego in vitro, no bo na przykład likwiduje się in vitro w Polsce, a nakłada się na kawalerów jakiś podatek. To jest absurd, zdecydowanie. A co z osobami, które na przykład nie mają dzieci własnych, ale wychowują inne dzieci? To też jest dosyć ciekawy aspekt. Pozdrawiam. Pozdrawiam pana. Przypomnijmy, in vitro nie jest metodą zabronioną, natomiast nie jest finansowaną z budżetu państwa. Choć znam takie samorządy, które pomagają przy finansowaniu tej metody. Pan Piotr. Panie Piotrze, halo, dzień dobry. No ja jestem właśnie taką osobą, która będzie pierwsza obłożona takim podatkiem. Więc ja jestem, wie pan, w pełni za. Szkołę skończyłem, wojsko służyłem, dzieci nie mam. Myślę, że jak skończę 55, to trzeba mnie rozstrzelać. Odciąży to system emerytalny, wszyscy będą szczęśliwi, nie będzie problemu ze starymi i chorymi Polakami. Dziękuję bardzo. Pani Magdaleno, jeszcze pani. Witam panią. Halo. Dzień dobry. Ja chciałam tylko powiedzieć, że Moja córka jest na emigracji w Anglii od 12 lat i nie mam nic przeciwko temu. Obok mnie mieszkają emigranci z Ukrainy. Nie mam nic przeciwko emigrantom żadnym, czy to są muzułmanie, czy to są Europejczycy, katolicy. Byleby zachowywali się, no, to znaczy nie byleby, po prostu muszą być tak samo jak my, a pamiętam, że moja córka, kiedy zaczynała emigrację, też mieszkali po 10 w jednym mieszkaniu i jakoś im się udało i jakoś z tego wyszli. To po pierwsze i proszę o tym pamiętać, bo jest takie przysłowie, zapomniał bubu jak cielęciem był, tak? Kiedyś my tego potrzebowaliśmy, teraz oni tego potrzebują, ale nie zdajemy sobie sprawy w większości, że bardzo tego potrzebujemy właśnie ze względu na to, na tą naszą dzietność słabą. A jeszcze jedno. Ostatnie zdanie, bykowego. Pani Magdaleno, tak. W sprawie bykowego. Nie jestem za bykowym, ale jestem za tym, żeby to, co pan powiedział, podatek odwrócony i jeszcze jedno. Żeby dołożyć matkom wychowującym dzieci do wysługi, to znaczy do wieku emerytalnego, to znaczy do tego, żeby miały dopisane coś z lat, które na przykład nie pracowały, bo wychowywały te dzieci. Ale poświęciły dzieciom. Pan Krzysztof napisał pytanie filozoficzne, czy dla gatunku Homo sapiens potomstwo jest przywilejem, wyborem czy obowiązkiem. W społeczeństwie obowiązki są równoważne. Jeżeli wyborem jest brak potomstwa, to konsekwencją tego wyboru jest samotność na starość, więc obowiązek opieki spada na państwo i innych obywateli. Karol Wałachowski, Klub Jagielloński. Nie ma żadnej wątpliwości, że posiadanie dzieci i rozwój demograficzny państwa to jest bardzo ważny czynnik rozwojowy. Kiedyś przeprowadzono takie bardzo duże badania, gdzie zastanawiano się nad czynnikami rozwoju państw. No i badając całą historię ludzkości, to był najważniejszy czynnik rozwojowy każdego państwa. Więc niezależnie, czy robimy innowacje, czy posiadamy surowce naturalne, posiadanie dużej ilości ludzi to był najważniejszy czynnik rozwojowy. No więc z tej perspektywy państwo w jakiś sposób powinno promować dzietność. Nie wiem, czy właśnie tego typu negatywne bodźce, to znaczy karanie tych, którzy nie posiadają potomstwa, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Zdecydowanie chyba według mnie raczej te bodźce pozytywne, to znaczy biorąc pod uwagę to, że posiadanie dziecka to jest koszt z perspektywy kobiet. Posiadanie dziecka to jest kilka lat straconych w karierze zawodowej. Też widzimy to po pensjach, widzimy to też po drogach zawodowych, więc wydaje mi się, że z perspektywy państwa to będzie pozytywne, to znaczy ułatwianie, dawanie kolejnych bodźców ekonomicznych po to, aby właśnie móc oddawać ten koszt utracony, jakim jest posiadanie potomstwa, wydaje mi się dużo bardziej sensownym. 28 minut do 13. Moim gościem jest pan dr Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie, panie doktorze, witam państwa. W zasadzie to powinny funkcjonować dwie nazwy, mianowicie bykowe i jałówkowe, i wtedy bylibyśmy tacy bardzo precyzyjni. W XVI-XVII wieku tak określano również kary za spłodzenie nieślubnego dziecka. No ale we współczesnym wydaniu chodzi o to, by ukarać za nieposiadanie dzieci. Czy taki podatek ma sens? Czy spełnia swoją rolę? No wydaje się, że nie. To znaczy patrząc na różne rozwiązania, które nawet już obecnie funkcjonują, to my mamy taki podatek w cudzysłowie bykowy, tylko oczywiście wynikający z praw tych ludzi, którzy dzieci mają, a braku praw dla tych, którzy nie mają. No, nawet program 500+ jest niczym innym jak tą nagrodą. Tak. Za to, że posiadasz dziecko, a jeżeli będzie od pierwszego dziecka, no to w tym momencie jakby rozszerza tą korzyść. No ci, którzy nie mają dzieci, mówią, ale czemu przecież my płacimy za tych, którzy decydują się na dzieci, a więc jeżeli się decydują, to chyba powinni kalkulować w swoich planach i dochód, i utrzymanie tego dziecka. Więc dyskusje między tymi, którzy posiadają i nie posiadają, są zawsze takie dosyć szerokie i argumenty padają. Na pewno takie karanie, czyli mechanizm, który mówi, jak nie masz, to płacisz, nie spowoduje chyba czegoś, co jest oczekiwane, że ktoś zajdzie w ciążę i będzie miał to dziecko. Znaczy, ja zawsze powtarzam, tak troszeczkę żartując, że zarówno program 500+, jak i takie bykowe, zakłóca mi moje lekcje z biologii. To znaczy ja na biologii uczyłem się zupełnie innego procesu z zachodzenia w ciąży i posiadania dzieci, a okazuje się, że część polityków przynajmniej mówi, czy chce widzieć świat w ten sposób, że dotknięcie 500 zł, czy też zapłacenie bykowego spowoduje, że te dzieci się zaczną rodzić. To nie tak biologia działa. Więc jestem bardziej za takimi rozwiązaniami, które zdejmują koszt, jeżeli ten koszt jest rzeczywiście narzucany, ale też uświadamiania ludziom, że dziecko nie jest zabawką i to nie jest tak, że można posiadać dziecko i nie ponosić tego konsekwencji. Według Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce pracuje 16 milionów 340 tysięcy ludzi. Bykowe, zgodnie z szacunkami, obciążyłoby blisko 25% pracujących. Przyznam, że duży procent. Prawda? Przygotowując się, mnie też to zaskoczyło, że zaskakująco dużo. Zastanawiałem się, skąd to się bierze. Może jak ludzie często pracują, to po prostu nie mają czasu na dzieci, nie myślą ale o dzieciach. Ale właśnie o to chodzi. No to jest kwestia pewnego modelu, który się zmienił w nas jako ludziach, kiedy nasi dziadowie nawet, czy babcie, prawda, no w wieku 15 lat potrafiły zakładać rodziny i rodzić pierwsze dzieci. Tak dzisiaj często kobiety opóźniają ten proces do 30, a mężczyzna samotny, w sensie nie będący w związku, to i taki, który ma i 40 więcej lat i nawet mieszką u swoich rodziców. Więc to są modele i zachowania, które wyraźnie zmieniają, bo wszyscy wiedzą, że łączenie kariery z dzieckiem, z posiadaniem dziecka jest bardzo trudne. Teraz się troszeczkę to zmienia z uwagi na zmianę na rynku pracy, ale wtedy, kiedy na tym rynku pracy była nadwyżka pracownika wyraźnie, to pracodawca wybierał pracownika pod kątem tego, że lepiej mieć mężczyznę niż kobietę, no bo kobieta może zajść w ciążę. Nie rozmawiamy o tym bykowym przypadkowo, choć nie jest to najważniejszy temat na świecie, bo rząd cały czas zastanawia się, no co zrobić z brakiem rąk do pracy. Czyli w kontekście migracji, tak, prawda? No bo tak, to jest jakiś model uzupełnienia rynku pracy. W pewnym momencie mocno ten rynek pracy, jak wiadomo, zasilili Ukraińcy. No ale wcześniej czy później część Ukraińców w związku z polityką niemiecką pewnie wyjedzie do Niemiec. Mało tego, ci, którzy przyjechali do Polski, też są młodymi ludźmi często, którzy założą rodzinę i którzy z tego rynku pracy przynajmniej na jakiś czas będą eliminowani właśnie przez ten proces, że ta kobieta będzie zostawała z tym dzieckiem, więc to, co nam się wydaje, że w prosty sposób się uzupełnia, to w pewnym momencie znowu wchodzi w standardowy model taki upodabniania zachowań ludzkich i ci ludzie też będą chcieli funkcjonować tak samo, jak my funkcjonujemy. To prawda, tyle tylko, że przynajmniej na razie Niemcy stawiają warunki. Po pierwsze znajomość języka, po drugie szukają pracowników bardzo konkretnych, wybranych specjalnościach. Tak. Dokładnie. Jest, czyli przynajmniej na razie to jest dla nas dobra wiadomość, bo... No, ale ona nie jest dobrą wiadomością dla nas, bo my też powinniśmy w ten sposób w gospodarce zasilać tą gospodarkę specjalizowaną. To dlaczego my tego nie robimy, skoro o problemach demograficznych dyskutujemy od lat? Przecież problem jest rozwiązany. Cudu nie będzie. Niestety, że duża część polityków w Polsce liczy na cuda. To znaczy, mówimy tutaj o rynku pracy, mówimy o starzejącym się społeczeństwie, a nadal przekonanie jest takie, że wystarczy zaklinać i tworzyć magię i coś zadziała. Proszę zwrócić uwagę na prosty przykład. Od lat wiemy, że mamy coraz gorszą sytuację związaną z klimatem, z suszami. Proszę mi powiedzieć, gdzie są działania melioracyjne, ale modlitwa za deszcz jest popularna. No i popularna jest budowa na przykład osiedli czy domów na terenach zalewowych, czego właśnie o to chodzi, więc to pokazuje, nie jestem w stanie zrozumieć, bo ładny widok i jest blisko rzeki. Dokładnie, a potem jest zdziwienie i pretensja do całego świata, że mi zalała i proszę przypomnieć sobie premiera, który powiedział, trzeba było się ubezpieczyć i społeczeństwo, które ukarało premiera za ten przekaz. Byłego premiera. Decyzja i informacja z jego strony była bardzo racjonalna. Znaczy, jeżeli jest ryzyko, należy się ubezpieczyć, należy przeciwdziałać czemuś, a nie czekać tylko i wyłącznie na pomoc. Ale niestety później znajdą się inni politycy, którzy mówią, nic się nie stało, pomożemy. A to jest przenoszenie kosztu na wszystkich. Tak samo będzie z dzietnością, tak samo będzie ze starzeniem społeczeństwa. Prędzej czy później to starzejące się społeczeństwo będzie taką miało przewagę decyzyjną, że zacznie sobie uchwalać, no bo duża część społeczeństwa będzie w procesie wyborczym miała większą siłę tych starszych ludzi i oni uchwalą na przykład zwiększenie emerytur. I co wtedy? A młodzi ludzie powiedzą, a my nie chcemy w takim państwie żyć. To prawda, tyle tylko, że jak sądzę, nie zawsze racjonalny przekaz od polityka opłaca się politycznie. To jest daleka analogia, ale to jest troszkę tak jak z dyskusją w tej chwili toczącą się na temat zatrzymania Jakuba A. I w pewnym sensie, jak sądzę, graniu na emocjach społeczeństwa. Zawsze się gra na emocjach, zresztą politycy tym wygrywają, więc dzieląc, dzieli i rządź, takie stare przysłowie. Więc jakby dzieląc nas, również pokazując, że komuś się daje, komuś się odbiera, ktoś jest bardziej obciążony, ktoś jest mniej, kogoś się nagradza, kogoś się kara. Tak się zarządza procesami budowania elektoratu, który potem doprowadza do tego, że ktoś zdobywa władzę. A władza jest celem polityków, więc oni to robią, a nie rozwiązywanie do końca problemów. Ja bym wolał, żeby pierwszym takim ich celem było rozwiązanie problemów, ale problem polega na tym, że ten problem rozwiązywany będzie całym procesem wieloletnim, a oni dzisiaj muszą podejmować decyzje i dzisiaj to rządzić. To raz, dwa, to będzie proces, nie oszukujmy się, bardzo, bardzo kosztowny, bo te wszystkie działania będą kosztowne. Kosztuje polityka dzietna, na przykład program 500+, 24 miliardy złotych rocznie. Kosztować będzie również polityka proimigracyjna, bo przecież tym ludziom trzeba stworzyć miejsca do życia, czy na przykład nauczyć zawodu. Jak kiedyś, kilka lat temu, jak rozpoczęły się te zakłócenia na rynkach europejskich, pierwsze fale migracyjne, pozwoliłem sobie w mediach budować taki przekaz. My musimy być gotowi w Polsce, państwo musi być gotowe na przyjęcie parę tysięcy ludzi migrujących. Oczywiście wtedy był bardzo duży atak na moją wypowiedź, ale mi chodziło o jedną rzecz, o gotowość państwa. Bo to, że ci ludzie prędzej czy później z różnych stron się pojawią na naszym rynku, to pokazała historia. Znaczy wczoraj, przedwczoraj i kilka miesięcy cały czas ludzie się pojawiają na naszym rynku. Ale chodzi o to, czy państwo jest gotowe na to, co pan redaktor zwraca uwagę. To jest kwestia warunków, to jest kwestia pewnej kolizji interesów, kolizji kultur, kolizji oczekiwań. To będzie to, problem. Że dzisiaj to ci ludzie problem. Się podporządkowują, to dziś, bo dzisiaj wchodzą na ten rynek i rezygnują z pewnych pierwotnych takich swoich oczekiwań. Ale jak się na tym rynku ustabilizują, zaczynają się rozglądać. Potem pojawia się dziecko, potem trzeba mieć szkołę, potem trzeba mieć różnego rodzaju lepszą lokalizację, lepsze mieszkania. Dzisiaj często ci migranci są stłoczeni w małych pomieszczeniach, ale potem ściągają swoje rodziny, chcą tutaj normalnie funkcjonować, zarabiają, dorabiają się. Teraz pytanie, czy państwo jest na to gotowe? Wrócimy do rozmowy za kilka minut. Raz jeszcze na krótko, dziękuję przed godziną 13:00 to ja dziękuję. Dr Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Pan Paweł, panie Pawle, witam, halo. Witam, panie Kubo. Tutaj co do mojej wypowiedzi też nawiążę do pana, który mówił przede mną, bo nie oszukujmy się, etatów w różnych stanowisk pracy w Polsce jest coraz więcej. Jeśli zapełnimy tych etatów Polakami, będą te etaty zapełnione ludźmi innej narodowości. Ja zawsze na placu zabaw śmieję się z innymi rodzicami, kiedy jestem z trójką swoich dzieci, że skoro muzułmanie i inni ludzie potrafią mieć w przysłowiowych lepiankach po 8-10 dzieci, dlaczego my nie możemy mieć trójki? I tutaj jest kwestia tego, że te wypowiedzi tutaj państwa, którzy nie mają dzieci, oczywiście mam na myśli tylko tych, którzy po prostu mogliby mieć, a nie mają z własnej woli. I tutaj też się dotyczy środowisk LGBT i tym podobnych. Chciałbym im przekazać jedną rzecz, jedno zdanie. Niech się cieszą, że ich rodzice nie mieli tych poglądów, ponieważ panie ich nie urodzili. Tyle tylko, że w skali całego problemu, w skali całego kraju akurat problem, na który pan wskazuje, LGBT, jest naprawdę w tym kontekście marginalny. Pani Anna napisała ze Szkocji. Państwo chce mnie zmusić do rozmnażania się. Poczułem się przez moment jak ssak rozpłodowy. Nikt nie wpadnie na to, żeby stwarzać dobre warunki do życia, a ludzie sami przyjdą. Nie ma marchewek, tylko kij. No, są marchewki, choć można dyskutować, jak bardzo, pani Anno, mizerne. Pan Filip. Panie Filipie, witam. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie, panie Kubo. Witam pana. Odnośnie bykowego uważam, że jest to poroniony pomysł, kolejny podatek, kompletnie niepotrzebny. Tak samo jak nawiązując właśnie do kosztów 500+, o których pan mówił przed chwilą, to jest jakieś 27 miliardów złotych w tym roku, dobrze pana zrozumiałem? Średnio 24 miliardy rocznie. Mhm. 24 miliardy rocznie. Przeczytałem, że wpływy z podatku PIT w tym roku to było około 37 miliardów. Niech pan teraz policzy, ile mniej podatku PIT mogliby zapłacić wszyscy pracownicy i mieć więcej pieniędzy na przykład na dzieci, bądź na odkładanie na emeryturę. Nie mielibyśmy żadnych problemów no, wtedy z dzietnością, jakbyśmy zlikwidowali niepotrzebne podatki. A no właśnie, to bardzo często ten argument pada, za, nawet przeciw, że powinniśmy zrezygnować z podatków PIT, bo relatywnie wobec kosztów jest podatkiem po prostu nieefektywnym. Panie Adamie, halo, dzień dobry. Panie Adamie, mam prośbę o ściszenie radia, spróbujmy z panem Robertem. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam. Słuchacze, a może rząd powinien sobie zadać pytanie, dlaczego ludzie wyjeżdżają, a nie dlaczego ludzie nie mają dzieci. Panie dyrektorze, ja proponuję wszystkim tym osobom, które wymyślają takie bzdurne podatki bykowe, żeby pójść do pierwszego, lepszego, nie wiem, kliniki, szpitala, gdzie się leczy bezpłodność i tam się wchodzi na przykład do korytarza i siedzi 50 panów, którzy czekają na to, żeby oddać nasienie, po to, żeby zbadać to nasienie, w czym jest problem, i to wcale nie jest przyjemne ani dajemne, ani dla drugiej strony. Ludzie potrafią się leczyć latami, a chcą mieć dzieci. Ja znam osobiście, nie wiem, na 10 ojców, którzy mają teraz dzieci, 5 się leczyło i nie, że tam gdzieś po drodze brali narkotyki, pili alkohol i tak dalej, po prostu nie mogli mieć dzieci przez wiele lat. A chcieli bardzo mieć te dzieci, teraz mają jedno, dwójkę, trójkę, bliźniaki i tak dalej, i tak dalej. Więc to są wątków, problemów bardzo dużo. Pan Maciej na przykład napisał, by kolejna sprawa, co ze starymi kawalerami, którzy mają już przeszło 70 lat. Z przyczyn naturalnych nie mają już szans na dzieci. Jak znam życie, ustawodawca zapomni o tym drobiazgu. No, wie pan, tu sytuacja jest chyba, sprawa jest dyskusyjna, bo taki 70-latek potrafi być bardzo sprawny. Pan Adam, panie Adamie, halo, dzień dobry. No, witam. Witam pana. Krótko, ta dyskusja jest, powiem tak naprawdę, bezzasadna. Wprowadzenie jakiegokolwiek podatku, a szczególnie tego podatku bykowego, ja mam dzieci, mamy dzieci, jestem osobą w wieku prawie 60 lat i nigdy nie otrzymywałem żadnych dodatków, utrzymywałem rodzinę, utrzymywaliśmy z małżonką. Było wszystko tak, jak było. Natomiast do czego zmierzam? No właśnie, panie Adamie, krótko na koniec. Nie będę się rozpaczył, tak? Powiem wprost. Wprowadzenie tego podatku, czy jakiegokolwiek innego, jest przymusem, tak? Bo brakuje budżetowi środków. A argumentacja to nie ma żadnego znaczenia. Oddziela pan potrzeby budżetowe od ewentualną chęcią prowadzenia polityki demograficznej. 14 minut do 13. Roman Przesnyski, analityk finansowy. Taka propozycja rzeczywiście idzie w kierunku jakby łagodzenia niekorzystnych zmian demograficznych. Natomiast jest tutaj takie pytanie, czy bardziej stosowny jest używanie tak zwanego kija czy marchewki. Marchewka to jest program typu 500+, natomiast opodatkowanie osób bezdzietnych czy samotnych, no to jest z kolei taki jakby kij. Więc niektóre państwa, broniąc się przed niekorzystnymi tymi zjawiskami demograficznymi, stosują jedno albo oba rozwiązania. Natomiast wydaje mi się, że chyba bardziej korzystne byłoby stosowanie tych bodźców pozytywnych i tworzenie również warunków takich systemowych do tego, żeby zachęcać, ułatwiać młodym ludziom przede wszystkim zakładanie rodziny i posiadanie dzieci. 7 trójek na początku 22. Pan Leszek jeszcze. Panie Leszku, witam. Krótko proszę. Halo. Dzień dobry, panie Kubo. Witam pana. Ja uważam, że bykowe to jest kretynizm. Ja chciałbym trochę z innej beczki. No, kiedyś z żoną staraliśmy się o dziecko, przeszliśmy całą procedurę in vitro, za własne pieniądze nie udało nam się. Potem chcieliśmy adoptować dziecko i przez rodzinę zastępczą doszliśmy do adopcji. I nie zapomnę tego, co powiedziała nam po rozprawie sądowej pani z MOPS-u, która występowała jako niby adwokat diabła w sprawie adopcyjnej. Pierwszą rzeczą, którą powiedziała, to wiecie państwo, co to ja szybko zgłoszę to, że już dziecko nie jest w rodzinie zastępczej, żeby się państwo nie musieli udawać pieniędzy, które dostajecie z rodziny jako rodzina zastępcza. Tak działa nasze państwo, jeśli chodzi o pomoc tego typu sprawa. Dziękuję bardzo. Pan Eugeniusz jeszcze. Panie Eugeniuszu, halo. Witam serdecznie. Witam pana. Taka sprawa, no bodajże mamy politykę prorodzinną. Nie pamiętam ile to jest, 2,7, żeby społeczeństwo mogło zachować jakby taki sam status jednorodności, jaki potrzebuje, żeby przeżyć. Poniżej tego progu każde społeczeństwo bodajże upada. Nasza polityka państwa jakby prowadzi do tego, żeby utrzymać obywateli naszego kraju na jakimś tam poziomie. Natomiast o wymienność pokoleń po prostu, tak, żebyśmy się nie kurczyli. Musimy zachować, inaczej nie, inaczej społeczeństwo upadnie. Co do Bykowego. Jedno zdanie. Tak, znam ludzi, którzy chcą mieć dzieci, znam ludzi, którzy nie chcą mieć dzieci. Rozumiem to. Tylko pytanie, czy ci, którzy nie chcą mieć dzieci, uważają, że płacąc jakiekolwiek pieniądze, takie same podatki czy mniejsze, chociaż mógłbym się oczywiście sprzeczać na ten temat, czy utrzymanie dzieci jest równoznaczne z tym, że płacimy podatki, czy na tych ludzi, którzy nie mają dzieci, będzie kto pracował? Pan Dariusz, panie Dariuszu, witam pana, jeszcze pan. Krótko proszę, halo? Dzień dobry. Dzień ja tak dobry. Serdecznie powiem, czy jestem ciekaw, czy będą jakieś zwolnienia z tego Bykowego. Przecież mamy grupy ludzi, którzy nie mają dzieci, ani nie mogą z racji swojego zawodu wypełnianego mieć dzieci. Ciekawe, czy nowa władza wprowadzi jakieś ulgi. No, ten wątek już został, panie Dariuszu, poruszony bodajże na początku programu. Jarosław Janecki, główny ekonomista Société Générale. Uważam, że nie. Pomimo tego, że jest to rozwiązanie, które było przyjmowane, jest przyjmowane w krajach Europy Zachodniej, to jednak jest to rozwiązanie, które w pewien sposób każe osoby, a nie zachęca do tego, żeby posiadały dzieci. Poza tym trzeba wziąć pod uwagę również fakt taki, że jest wiele par, które starają się o dzieci i nie mogą ich mieć, więc z tego powodu nakładanie jeszcze dodatkowego podatku na takie osoby chyba jednak mija się z celem. Państwo powinno zachęcać do tego, aby mieć dzieci, a nie karać osoby, które ich nie mają. 10 minut do 13. Ponownie pan Grzegorz Tokarski, pracodawca RP. Witam pana. Witam serdecznie. I doktor Artur Bartoszewicz, SGH. Witamy również. Dzień dobry, witam serdecznie. Przyznam, że dawno by tak sonda trójkowa by nie zaskoczyła mnie jak dziś. Na pytanie, czy osoby bezdzietne powinny płacić wyższe podatki, 72% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 28% odpowiada, że nie. Grzegorz Tokarski, tak czy inaczej, otwarcie Polski na ludzi, którzy zechcą do nas przyjechać, jest nieuniknione. Sami z rozwijaniem gospodarki nie poradzimy sobie. Tak, nie poradzimy sobie, to już jest przesądzone. W tym stuleciu niestety nie możemy liczyć, czyli w takiej perspektywie dającej się przewidzieć i prognozować, nie możemy liczyć na to, że ten trend zostanie skutecznie zawrócony. W tym momencie dlatego postulujemy o to już od dłuższego czasu i dlatego cieszymy się, że ten dokument powstał, cieszymy się, liczymy na dialog i cieszymy się, że będziemy mogli w nim uczestniczyć, dlatego że musimy zastanowić się jako społeczeństwo, jakich sąsiadów chcemy mieć obok siebie i czy chcemy rozwijać się. Ale obok jeżeli, nich, jeżeli to będą sąsiedzi, bo przypomnę, bo słuchacze na to zwracają uwagę, jeśli to będzie na przykład rodzina muzułmańska, która też się będzie uśmiechała, to chyba nikomu to nie będzie przeszkadzało, prawda? Mi osobiście nie. Natomiast wydaje mi się, że niektórym rządom będzie trudno wprowadzić tego typu zachęty dla krajów arabskich, muzułmańskich. Z uwagi na co? Na obawy przed reakcją społeczeństwa? Tak, bo jakby dużą częścią tej polityki migracyjnej jest część poświęcona bezpieczeństwu i czyta i akceptacji, się na tak? Tak, jakby, no ale bezpieczeństwu w ogóle rozumianemu, no i czytamy o nawet w tej polityce migracyjnej o stopniach dżihadu od otwartego, ukrytego, jak rozpoznawać, czy to jest nawoływanie do przemocy i tak dalej. Austriacy, co ciekawe, nakazali muzułmanom w miejscach kultu, które polski rząd chce notabene kontrolować w przyszłości, na to, by ich obrzędy odbywały się w języku zrozumiałym dla Austriaków, po to, by móc monitorować i kontrolować, czy... Co tam się dzieje? Tak, doktor, dokładnie. Doktor Artur Bartoszewicz, SGH, tak a propos podatków, jeśli dobrze pamiętam, w jednym z hrabstw w Anglii jest podatek za widok za oknem. No, można i tak, tak sobie nie wyobraziłem. Wszystko można opodatkować. Bardzo ciekawe były te wyniki sądu, o którym pan rektor powiedział. Zaskakujące, tak. Nie, ale one się przekładają dokładnie w tą inną daną, którą pan rektor prezentował, że 25% osób jakby nie posiada... To jest symetryczne, to prawda. Więc jest symetryczne. Znaczy, ci, którzy mają dzieci, mówią, niech tam ci płacą, a ci, którzy nie mają dzieci, mówią, nie obciążajcie nas. My zawsze lubimy obciążać podatkami wszystkich pozostałych, tylko nie siebie. Zawsze mówimy, że ci bogaci powinni płacić podatki, bo zakładamy, że bogaty to jest tylko ten, który o złotówkę zarabia więcej niż ja, więc pewno to ja nie będę płacił, niech on płaci. No to prawda, ale przyznam, że dla mnie to o tyle zaskakujące, że przez lata przekonałem się, że na hasło jakikolwiek podatek słuchacze trójki reagują cokolwiek nerwowo. Wracając do tego podatku... Ale jeżeli dotyczy ich, to tak. A jeżeli dotyczy innych grup, przy założeniu, że te 25% będzie to ponosić. No, niestety, to też się zmienia, panie rektorze, po latach kampanii wyborczych, które obiecują różne rzeczy, zmieniają też oczekiwania społeczne i to nie jest tak, że społeczeństwo nie zmienia się również właśnie poprzez prezentację określonych poglądów politycznych. Ciekawe, co będzie, panie doktorze, jeśli kiedyś przekonamy się, że 500+ de facto nie ma wpływu na sytuację demograficzną. No, pewnie będziemy się pocieszać, że ma i inne funkcje, na przykład nie, pobudza funkcje, popyt wewnętrzny. Tak, popyt wewnętrzny, na pewno kwestie związane z zmniejszeniem takich zjawisk zakompleksienia społecznego, ale demografii nie będzie, nie było, nie będzie z tego, dlatego że to, co powiedziałem, nie zachodzi się w ciąże przez dotknięcie 500 zł. No w takim wypadku no kasjerki by miały przerąbane. Oj, ryzykowna i odważna, powiedzmy, letnia konkluzja. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Artur Bartoszewicz, Grzegorz Tokarski, wcześniej pracodawcy RP. Ja panu również dziękuję, proszę państwa. Słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Przez wyschnięte koryto rzeki przechodziła rodzina słoni. Niespodziewanie rwący potok rozdzielił słonika od mamy i taty. Całej tej sytuacji przyglądała się mrówka. W jej głowie zrodził się pomysł, by zaoferować im pomoc.